Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε την. Αυτό εδώ που ακούσατε είναι ένα από τα πιο χυδαία ψεύδι που έχουν ακουστεί στην Ελληνική Βουλή. Αυτό που ακούσατε είναι η απόδειξη ότι μπορείς να είσαι εντελώς απαθής μπροστά στην καταστροφή, στην ανθρώπινη καταστροφή, αρκεί να σώσεις το τομάρι σου. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 5η και 16 ο Δεκέμβριος. Και βεβαίως το πρώτο θέμα είναι η μελέτη Τσιόδρα και Λύτρα, που είναι στα χέρια του Μητσοτάκη τουλάχιστον 6-7 μήνες τώρα. Και την 1η Δεκέμβρη ήταν αυτό το ηχητικό που ακούσατε στη Βουλή, που λέει ότι δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι αυτοί που είναι εκτός ΜΕΘ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Και η μελέτη Τσιόδρα και Λύτρα έλεγε ακριβώς αυτό, και με ποσοστά και με νούμερα, ότι ακριβώς διατρέχουν απείρως πιο θανάσιμο κίνδυνο οι άνθρωποι που διασωληνώνονται εκτός των ΜΕΘ. Και έλεγε και άλλα πολλά. Ίσως αν έχετε ακούσει πολλές φορές αυτή την εκπομπή, ίσως να με έχετε πετύχει να λέω πολλά για τον Σωτήρη Τσιόδρα. Ίσως σήμερα να περιμένετε να ακολουθήσω ίσως μία γραμμή, μία τακτική που λέει ότι, να βρε παιδί μου, οι επιστήμονες, αυτά που έγραψε ο κύριος Λύτρας, ο συνεργάτης του Τσιόδρα, ότι οι επιστήμονες είναι πρώτα απ' όλα επιστήμονες, κάνουν τη δουλειά τους, λένε τα στοιχεία εκεί που πρέπει και δεν είναι τίποτα σαλτιμπάγκι, το λέω εγώ τώρα έτσι, να βγαίνουν στο λαό να πούνε το τάδε ή το δίνα και να δημιουργήσουν ανησυχία, τα λένε εκεί που πρέπει να τα πούν, στον αρχηγό του κράτους, στον πρωθυπουργό τέλος πάντων, σε αυτόν που κάνει κουμάντο στο κράτος, αρχηγός τυπικά είναι πρόεδρος. Μισό λεπτό, έχω πολλά μαζεμένα, όπως ίσως θυμάστε, με το Σωτήρη Τσιόδρα. Θα μου πεις τώρα, ενώ ο Μητσοτάκης είναι αυτός που λέει τα αισχρά ψεύδι, ο Τσιόδρας θα σου φταίξει? Ξέρετε τι γίνεται? Από το Μητσοτάκη δεν περιμένω πια. Από το Μητσοτάκη δεν περιμένω οτιδήποτε. Δηλαδή είναι τόσο προφανές, είναι τόσο χυδαίο το ψεύδος στα μούτρα αυτού εδώ του λαού, που από ένα σημείο και μετά σταματάς να περιμένεις. Εγώ τουλάχιστον έχω σταματήσει να περιμένω, δεν ξέρω για σας. Από το Σωτήρι όμως περιμένω. Και επειδή περιμένω και επειδή νιώθω και πολύ κόσμο να περιμένει, αυτή είναι η δική μου δουλειά, να προσπαθείς να ακούσεις, να έρχεσαι μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, να έχεις απέναντί σου την εξουσία και να προσπαθείς να ακούσεις από πίσω τι λέει αυτός ο κόσμος εκεί. Και το ίδιο κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, και όχι να υπηρετείς και να γίνεσαι φωνή από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή της εξουσίας προς τα κάτω. Να ακούς από πίσω τι γίνεται πριν έρθεις μπροστά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ ακούω πολύ κόσμο, το βλέπω, νομίζω συμφωνείτε σε αυτό, ότι από τον Σωτήρη Τσιόδρα, από τους γιατρούς γενικά, αλλά ιδιαιτέρως από τον Σωτήρη Τσιόδρα, υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που περιμένει, ήταν πολύ μεγαλύτερο στην αρχή της πανδημίας, που κρεμόταν κυριολεκτικά από τα χείλη του και έπαιξε ρόλο, και ο Σωτήρης Τσιόδρας όσο και αν έχω να του καταμαρτυρήσω, προφανώς ένας πολύ καλός γιατρός. Αλλά εδώ και χρόνια διάβαζα, έψαχνα τα παλιά μου κείμενα για να τα φέρω μαζί μου, να τα έχω πολεμοφόδια για σήμερα, για να σταθώ απέναντί σας, για να πω ότι, όχι για να πω εγώ τα έλεγα, αλλά για να πω ότι εδώ πέρα ήταν τόσο φανερό που μάλλον έκανες λάθος αν δεν τα έβλεπες αυτά για τον Σωτήρη Τσιόδρα. Από τις 10 Απριλίου του 2020, σε ένα κείμενο που λεγόταν «Οι δύο Τσιόδρες», έχω πει ότι αυτός ο εξαιρετικός γιατρός έχει δεχτεί, έχει συνενέσει να παίξει έναν διπλό ρόλο, να έχει δύο πρόσωπα. Το ένα είναι το πρόσωπο του γιατρού και το άλλο είναι το πρόσωπο του απολογητή των παραλήψεων και των ελλείψεων αυτής της κυβέρνησης για το θέμα της πανδημίας. Και στη μία από τις δύο δουλειές είναι πολύ καλός στο ρόλο του γιατρού, στην άλλη δουλειά είναι πάρα πολύ κακός. Και σήμερα αποδεικνύεται, όπως αποδείχτηκε και άλλες φορές το ενδιάμεσο από τον Απρίλιο του 20 που έγραφα αυτά, αποδεικνύεται ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας είναι κομμάτι του προβλήματος αυτής εδώ της πανδημίας, δυστυχώς, και όχι κομμάτι της λύσης. Ή μάλλον, για να μην είμαι απόλυτος, είναι περισσότερο κομμάτι του προβλήματος και λιγότερο κομμάτι της λύσης της πανδημίας. Και ξέρω ότι μπορεί να σας ακούγεται βαριά αυτή η κουβέντα, αλλά έχω μερικά επιχειρήματα για να την τεκμηριώσω. Ο κύριος Τσιόδρας χρησιμοποίησε πολλές φορές την επιστήμη του για να κατευθύνει, για να δώσει μια συγκεκριμένη ροή στα γεγονότα και στην στάση της κοινής γνώμης, βοηθώντας βεβαίως σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, σε ό,τι αφορά την μετάδοση της γνώσης για το τι εστί κορονοϊός και τι πρέπει να προσέχουμε, αλλά στα κρίσιμα εκείνα ζητήματα ήταν πάντα και συνεχίζει να είναι ο απολογητής μιας κυβέρνησης που κάνει τεράστια και συνεχόμενα λάθη. Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, ο Σωτήρης Τσιόδρας έδινε στην δημοσιότητα μία μελέτη, σαν αυτή την καλή ώρα που δίνει σήμερα, έδωσε χθες. Έδινε μία μελέτη που έλεγε ότι ο τουρισμός το καλοκαίρι το προηγούμενο, όχι αυτό που μας πέρασε, το προηγούμενο, το καλοκαίρι του 20, ότι ο τουρισμός με τον αλγόριθμο ΕΒΑ δεν συνετέλεσε καθόλου στο να ζήσουμε το τρίτο κύμα του κορονοϊού. Το δεύτερο μάλλον τότε, το τρίτο ήρθε μετά. Και προσπαθούσε να το αποδείξει με αλχημίες μαθηματικές. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρές αντιρρήσεις αυτό και αυτή η μελέτη δεν έχει βγει ακόμα δημοσίως, είναι ακόμα στο στάδιο της προδημοσίευσης. Και τότε έκρινε ο Σωτήρης Τσιόδρας ότι μπορούσε να μιλήσει, γιατί εξυπηρετούσε το κυβερνητικό αφήγημα να μιλήσει για το πόσο δεν επηρέασε ο τουρισμός την αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα, μιλώ για την περσινή χρονιά πάντα, χωρίς να έχει περάσει αυτό το λεγόμενο peer review, δηλαδή το να έχει εξεταστεί από τους υπόλοιπους επιστήμονες και να έχει πλέον πάρει την έγκριση για τη δημοσίευση η συγκεκριμένη του μελέτη. Και μάλιστα εκείνη η μελέτη ήταν μαζί και με τον κύριο Μαγιορκίνη και μαζί και με διάφορους άλλους από την Επιτροπή. Όταν λοιπόν μας βόλευε, όταν βόλευε το κυβερνητικό αφήγημα, τότε, τον Φεβρουάριο του 2021, μάθαμε για αυτή την μελέτη, δημοσιοποιήθηκε η μελέτη αυτή που έλεγε ότι δεν υπήρξε πρόβλημα από τον τουρισμό. Τώρα, στα δικά μας, σε αυτήν εδώ τη φάση, η μελέτη έχει γίνει από τις 6 Μαΐου, έχει ολοκληρωθεί στις 6 Μαΐου του 2020, λέει συγκλονιστικά πράγματα για το ότι αυξάνεται ραγδαία ο κίνδυνος να πεθάνεις αν είσαι διασωληνωμένος εκτός μεθ, αλλά δεν έκρινε σωστό πριν περάσει το peer review να μας την κοινοποιήσει ο Σωτήρης Τσιόδρας. Και την μαθαίνουμε τώρα που δημοσιεύεται πια σε ένα ιατρικό επιστημονικό περιοδικό της Σκανδιναβίας, μάλιστα να φανταστείτε, και που έτσι κι αλλιώς πια είναι δημόσιο κτήμα και όλο και κάποιος θα την ανακάλυπτε. Και τώρα ο κύριος Λίτρας με τον κύριο Τσιόδρα μας λένε, α, εμείς είμαστε επιστήμονες, τα έχουμε πει εκεί που πρέπει. Προσέξτε, το ξαναλέω, όταν ήθελες να μου πεις ότι η κυβέρνηση τα έκανε όλα καλά με τον τουρισμό, δημοσιοποιήθηκε η μελέτη πριν περάσει την επιστημονική επεξεργασία που πρέπει ώστε να είναι, να πάρει το ok για την τελική δημοσίευση. Αυτό από το ένα σημείο στο άλλο είναι μήνες. Όπως βλέπετε τώρα εδώ είναι 7 μήνες. Από το Μάιο έχει τελειώσει η μελέτη και τη μάθαμε 15 Δεκεμβρίου, χθες. Στην περίπτωση που έχεις να πεις ότι αν είχες ενισχύσει το ΕΣΥ θα είχαν γλιτώσει 7.500 άνθρωποι και δεν θα είχαν πεθάνει, χρειαζόταν να περάσει από επιστημονική εποπτεία, καταλάβατε, και δεν το μάθαμε 7 μήνες και το μαθαίνουμε τώρα. Λοιπόν, έχω να σας πω πάρα πολλά για τον Σωτήρη Τσιόδρα. Έχω την εντύπωση ότι είναι εκεί η πηγή του προβλήματος, όχι ακριβώς επειδή αθωώνω το Μητσοτάκη, ακριβώς επειδή δεν περιμένω τίποτα από το Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς, δυστυχέστατα, έχω πια να περιμένω όλο και λιγότερα και από την επιστήμη συνολικά, αν την εκφράζει ο Τσιόδρα σε αυτή την περίπτωση, από τα πράγματα που μου κρύβουν, από τα πράγματα που δεν είναι μπροστά μου ή που είναι με νούμερα που βοηθούν σε κάθε περίπτωση το κυβερνητικό αφήγημα. Έχω πολύ πολύ συγκεκριμένες ενστάσεις γι' αυτό. Όταν ο Σωτήρης Τσιόδρας μας έλεγε τον Οκτώβριο που μας πέρασε ότι αποτρέψαμε με τους εμβολιασμούς 8.413 θανάτους, έτσι τόσο ακριβές ήταν το νούμερο, μπορεί και να τη θυμάστε εκείνη την εκπομπή, τότε έγραφε ένα κείμενο για τους γιατροσοφιστές στην αυλή του ηγεμόνα. Ακριβώς αυτό το ρόλο θέλει να παίξει και έχει δεχτεί να παίξει ο Σωτήρης Τσιόδρας. Οι γιατροσοφιστές λοιπόν αυτοί είναι με βάση τα νερά και τα φεγγάρια του ηγεμόνα, αρκεί να πηγαίνουν καλά τα πράγματα και η εικόνα του ηγεμόνα. Και τότε το νούμερο βόλευε να πεις ότι με το εμβόλιο έχω υπολογίσει ακριβώς, ρε παιδί μου, δηλαδή εμένα μου έκανε πάντα εντύπωση αυτό. Πώς υπολογίσαμε ότι 8.413 θάνατοι με έναν απλό υπολογισμό, μια μέθοδο των τριών, τόσοι πεθάναν εμβολίαστοι, αυτό το 8.413. Σας θυμίζω ότι με τέτοια ακρίβεια τον περασμένο Μάιο του 20 τον Μάιο είχε πει ότι με το πρώτο lockdown που κάναμε γλιτώσαμε 13.685 νεκρούς που θα είχαμε αν δεν είχαμε πάρει μέτρα. Και από τότε μέχρι τώρα έχεις περισσότερους νεκρούς από τόσους που είχες γλιτώσει. Αλλά εκείνη η ακρίβεια στα νούμερα ήταν πάντα με το μέρος του κυβερνητικού αφηγήματος στο πόσους γλιτώσαμε. Και ρωτούσα τότε, τώρα θα μου πεις κανείς μια αυτοαναφορική εκπομπή να πεις εγώ τα έλεγα με τον Τσιόδρα. Ναι, γιατί ξέρετε γιατί εγώ τα έλεγα με τον Τσιόδρα. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Και τότε ρωτούσα τον Οκτώβριο που μας πέρασε, βρε παιδί μου, αφού υπολογίζεις με τόση ακρίβεια 13.685 οι νεκροί που γλιτώσαμε από το lockdown, 8.413 οι νεκροί που γλιτώσαμε από τους εμβολιασμούς, γιατί δεν μου υπολογίζεις και με τους άλλους, με την άλλη μέθοδο, πόσους θα γλιτώναμε αν είχαμε αραιώσει τα δρομολόγια στα λεωφορεία που μου έλεγες, Σωτήρη μου, ότι δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία. Πόσους θα γλιτώναμε, βρε παιδί μου, αφού προφανώς τα έχεις και αυτά τα νούμερα. Πόσους νεκρούς θα είχαμε γλιτώσει αν είχαν αραιώσει τα δρομολόγια στα λεωφορεία και δεν παστονόντουσαν, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλεις να σε ρωτήσω πόσους θα γλιτώναμε αν είχαν αραιώσει και τα τμήματα στα σχολεία και δεν ήταν 25 και 27 παιδιά όπως έκανε η Κεραμέως μέσα στην πανδημία. Είμαι σίγουρος ότι και αυτό το νούμερο το έχεις. Και προσέξτε, έρχεται η χθεσινή μέρα που είναι η πρώτη φορά που έστω και μετά από 7 μήνες, γιατί τώρα πλέον έγινε η δημοσίευση, έστω και μετά από 7 μήνες είναι η πρώτη φορά που έχεις μπροστά σου ένα νούμερο που είναι κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα, και μάλιστα τόσο κόντρα που όταν μιλάς για ανθρώπινες ζωές έχεις πια μία είδηση που λέει αν είχε ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αν δεν διασωληνώνονταν οι άνθρωποι έξω από τις εντατικές σε κανονικούς σε κοινούς θαλάμους θα είχες γλιτώσει 7.500 νεκρούς από τους 19.500 που έχεις αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία προφανώς ήταν στη γνώση του Μητσοτάκη. Προφανέστατα, το λένε οι ίδιοι οι γιατροί. Και ο Λίτρας που εκφράζει αυτή τη στιγμή και τον Τζιόδρα λέει ότι εμείς αυτά τα έχουμε πει από τότε που τελείωσε η έρευνα, αλλά τα είπαμε εκεί που έπρεπε. Δεν βγήκαμε στον κόσμο να τα πούμε για να δημιουργηθεί θέμα, να δημιουργηθούν κακές εντυπώσεις, ενώ όλα τα άλλα νούμερα μέχρι τώρα που δημιουργούσαν καλές εντυπώσεις, ότι δεν πειράζει, δεν επηρέασε ο τουρισμός, μας τα λέγατε αβέρτα. Ο Μητσοτάκης όμως ήξερε. Το λένε οι ίδιοι οι γιατροί. Και πρέπει να είσαι ανόητος για να πιστέψεις ότι δεν ήξερε την ώρα που υποτίθεται ότι όλη η πληροφόρηση, ακόμα και το πολύ βασικό στοιχείο, για να φανταστείτε, το πολύ πολύ βασικό στοιχείο που το ρωτούν οι βουλευτές, το ρωτά η αντιπολίτευση, δεν παίρνεις ποτέ απάντηση. Πόσοι ρε παιδί μου από τους 19.500 που έχουν πεθάνει, πόσοι πέθαναν μέσα στην εντατική και πόσοι πέθαναν έξω από την εντατική. Το έχετε ακούσει εσείς πουθενά αυτό το νούμερο? Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει, εκτός αν δεν έχω κάνει καλό ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω δεν έχει απαντηθεί. Πόσοι παιδί μου πέθαναν μέσα και πόσοι έξω από τις εντατικές. Λοιπόν, τώρα που είναι η πρώτη φορά που το νούμερο αυτό πάει κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα, το ακούσαμε με 7 μήνες καθυστέρηση. 7 μήνες καθυστέρηση. Στις 6 Μαΐου ολοκληρώθηκε η έρευνα, είχανε τα στοιχεία, τα δώσανε στο Μητσοτάκη, αλλά η κοινωνία δεν έμαθε τίποτα. Και ο Μητσοτάκης πήγαινε 7 μήνες μετά την 1η Δεκέμβρη και έλεγε αυτό που ακούσατε πριν. Έχετε, τους λέει, στοιχεία ότι άμα είσαι εκτός μεθ πεθαίνεις πιο γρήγορα. Άμα έχετε να τα φέρετε εδώ. Και τα είχε αυτό στο σιρτάρι του. Μιλάμε για την μέγιστη πολιτική απάτη. Μιλάμε για το απίθμενο θράσος, για το πιο χυδαίο ψέμα που μπορείς να ακούσεις την ώρα που συζητάς για νεκρούς συμπολίτες. Σας είπα όμως ότι από το Μητσοτάκη δεν περιμένω πια τίποτα. Ενώ από τον Τσιόδρα και εγώ θα μπορούσα να περιμένω. Και ακούω και πολύ κόσμο που στηρίζει τις ελπίδες του και λέει ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι πιο πολύ παρόν, τον έχουν σκοπίμως τραβήξει προς τα πίσω. Το ενδεχόμενο ότι θα του φορτώσουν, ήδη έχεις μια καταστροφή, ξέρετε τι σημαίνει 20.000 άνθρωποι. Ξέρετε τι σημαίνει ο ταχύτερα αυξανόμενος ρυθμός θανάτων σε όλο τον κόσμο για αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν υπερβάλλω καθόλου, σας τα έλεγα τα νούμερα προχθές. Κάθε 10 μέρες συμπληρώνεις 1.000, είσαι στο 9, το νούμερο είναι 9 με 10 αυτή τη στιγμή, ανά εκατομμύριο. Ανά ένα εκατομμύριο ανθρώπων χάνεις 9 με 10 ανθρώπους κάθε μέρα. Είναι ο ταχύτερος ρυθμός σε σχέση και με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι γύρω στο 5 και σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 1. Ένα ρημάδι. Έναν άνθρωπο για κάθε εκατομμύριο σε όλο τον πλανήτη χάνουμε αυτή την περίοδο, στο τέταρτο κύμα, με την όμικρον, με ό,τι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη κατά μέσο όρο. Στην Ελλάδα χάνεις 9 με 10 για κάθε εκατομμύριο κατοίκων κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αν δεν είναι αυτά ικανά να σε βγάλουν από τα ρούχα σου, τι άλλο μπορεί να είναι? Και έχεις έναν Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος το κρατάει αυτό κρυφό 7 μήνες. 6 Μαΐου, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. 7 μήνες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Σε αυτούς τους 7 μήνες, όταν τον Μάιο, όταν στις 6 Μαΐου ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα, όταν στις 6 Μαΐου ολοκληρώθηκε, πήγα, έψαξα τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, 6 Μαΐου 2021. Στις 6 Μαΐου 2021 οι νεκροί ήταν 10.847. Και σήμερα που το μαθαίνουμε, οι νεκροί είναι 19.553. Έχεις ακόμα επιπλέον 9.000, περίπου τους διπλάσιους από τότε που ξέραν το πόσο επικίνδυνο είναι να διασωληνώνεις ανθρώπους εκτός εντατικής, και επίσης από τότε που ξέρανε το πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μετά τις 400 διασωληνώσεις. Επίσης από τότε που ξέρανε το πόσο μεγάλη ανισότητα υπάρχει αν είσαι στην Αθήνα, στο κέντρο δηλαδή, και αν είσαι στην περιφέρεια, θα μου πεις αυτό σιγά το νέο. Αλλά το πόσο αυξημένη είναι η θνητότητα στις διασωληνώσεις εντός και εκτός ΜΕΘ στα περιφερειακά νοσοκομεία, στα εκτός Αττικής, από τότε είχαν στοιχεία που σημαίνει ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Και εσύ πήγαινες και μου έστελνες σε αναστολή εργασίας τους εργαζόμενους που δεν είχαν εμβολιαστεί και ακόμα δεν έχουν γυρίσει πίσω. Και καλά σου λέω, εγώ τάχτηκα υπέρ και το ξέρετε. Θεωρούσα και τότε, και μάλλον ακόμα δεν έχω πιστεί, ότι ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο πρέπει να είναι, μπορεί να είναι ανεμβολίαστος με όλο αυτό που ζούμε. Και για λόγους ηθικούς, αν θέλετε, όχι μόνο για τους πρακτικούς, για το αν κολλάει ή δεν κολλάει. Και τέλος πάντων, καλός ή κακός, τους έστειλε στο σπίτι τους, είναι ακόμα στο σπίτι τους και δεν τους έχεις αναπληρώσει. Και έχεις 4.500 κενά στα νοσοκομεία. Και μου ετοιμάζεσαι να πάρεις 4.000 παπάδες. Και μου παίρνεις 4.000 αστυνομικούς ειδικούς φρουρούς. Και μου παίρνεις κάτι τρελά νούμερα σε περιπολικά. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα λέγαμε την άλλη φορά. Να σας δώσω μερικά στοιχεία, αν τυχόν, αν και έχει βουήξει το σύμπαν, αν τυχόν δεν έχετε δει αυτή τη μελέτη. Κανονικά έπρεπε να τα πω στην αρχή, αλλά τα θεώρησα δεδομένα, για να πάμε με αυτά μέχρι το διάλειμμα. 87% αυξημένη θνητότητα στην νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 87% αυξημένη θνητότητα στην νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. Όχι 10 ή 20 ή 30. Βεβαίως οι επιστήμονες τονίζουν ότι στη μελέτη που σας λέω, ο Τσιόδρας και ο Λίτρας, ότι στην ουσία είναι αυτοί που πέθαναν εκτός ΜΕΘ, είναι το 5% των διασωληνωμένων, τουλάχιστον την ώρα που μετρούσαν τους θανάτους στις 6 Μαΐου του 2021. Στην ουσία έχουν αναλυθεί από τους 19.000 που έχουμε σήμερα, τα στοιχεία που σας δίνω είναι με βάση περίπου τους 3.988 θανάτους. Επί αυτών των θανάτων έχει γίνει μελέτη. Τώρα προφανώς τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και λένε και οι ίδιοι ότι ίσως η αναφορά σε αυτό το στοιχείο, το 87%, πρέπει να γίνει με προσοχή. Αλλά διαπιστώνουν ότι ένας διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ έχει δραματικά λιγότερες πιθανότητες να ζήσει από έναν διασωληνωμένο εντός ΜΕΘ. Σιγά το νέο, θα μου πεις. Φτάσαμε στον Δεκέμβριο του 2021 για να αποφασίσουμε, για να μάθουμε επισήμως κάτι τόσο μα τόσο προφανές. Και την 1η Δεκεμβρίου είχες έναν πρωθυπουργό στη Βουλή να σου λέει ότι είναι το ίδιο εντός και εκτός ΜΕΘ. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα στους τρόπους επικοινωνίας που θα βρείτε. Είμαστε στην 5η, 16η μέρα του Δεκέμβρη και η σημερινή μας επικαιρότητα ασχολείται με τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα. Ναι, περισσότερο από ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακριβώς επειδή η εκπομπή ισχυρίζεται, εγώ ισχυρίζομαι τουλάχιστον που σας μιλώ, ότι η μεγαλύτερη προδοσία προς την κοινωνία, και χρησιμοποιώ μία λέξη που ξέρω ότι είναι βαριά, έρχεται από τους γιατρούς, δεν έρχεται από τους πολιτικούς. Από τους πολιτικούς Είναι συνηθισμένοι, πώς να σας το πω, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια που λέμε. Από το γιατρό όμως δεν το περιμένεις. Και αυτό είναι που πονάει περισσότερο. Ακριβώς επειδή αξιολογώ τη δουλειά του γιατρού και το κύρος του γιατρού, ακριβώς επειδή δεν τον θεωρώ, θυμάστε, ξέρεις, τώρα έχεις ένα κίνδυνο πολύ σοβαρό να σε δει ο ψεκασμένος να σε ακούσει. Αυτός που λέει ότι ο Τσιόδρας ήθελε να φυλακίσει τα παιδιά μας πίσω από τις μάσκες, ότι ο Τσιόδρας θέλει να μας βάλει το εμβόλιο με το τσιπάκι, και να σε χτυπήσει στην πλάτη και να σου πει: είδες πώς τα έλεγα για τον Τσιόδρα. Και να πηγαίνεις εσύ από τη μία πλευρά, να πηγαίνεις εσύ, να πηγαίνει ο άλλος ο ψεκασμένος από την άλλη, και να συναντηθείτε στην κριτική στον Τσιόδρα και να σου πει: είμαστε το ίδιο. Και να του πεις: εντάξει, όταν θα ξανακατέβετε με τα βιβλία του συνταγματάρχη Παπαδόπουλου στο Σύνταγμα Αναχείρας, ειδοποιήστε με και πάρτε με τηλέφωνο και τα λέμε. Το γεγονός ότι η κριτική στο συγκεκριμένο πρόσωπο έρχεται και από τη μία πλευρά και από την άλλη, δεν αναιρεί καθόλου, δεν με κάνει καθόλου να κάνω πίσω στην κριτική μου, τουλάχιστον με το δικό μου σκεπτικό. Αφήστε τώρα τους ψεκασμένους τι λένε για το όλο αυτό σύστημα και όχι μόνο για τον Τσιόδρα. Δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Δεν είναι εκεί η δική μου κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικός γιατρός, ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει, αλλά ακριβώς επειδή ξέρει πολύ καλά τι κάνει, αυτό που κάνει υπηρετεί μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική σκοπιμότητα. Τον έβαλαν να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν ξεχνώ ότι ο Ανδρέας Ξανθός από το ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι και εμείς να ήμασταν κυβέρνηση πάλι το Τσιόδρα θα βάζαμε, ενδεχομένως επειδή είναι πολύ καλός στο να προωθεί τις κυβερνητικές απόψεις, και τότε θα προωθούσε τις άλλες κυβερνητικές απόψεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχω μια πολύ βασική απορία. Αυτός ο ισχυρισμός ο βασικός που θέτει η εκπομπή είναι: γιατί πέρασαν 7 μήνες για το Μητσοτάκη? Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Μην θεωρήσετε ότι ξαφνικά τον αθώνω, αλλά το καταλαβαίνω. Έχει πολιτικό όφελος να μην εμφανιστεί ποτέ μια τέτοια μελέτη σαν αυτή που μάθαμε χθες, που λέει ότι έπρεπε να είχε στελεχώσει καλύτερα τη δημόσια υγεία, και αυτό μεταφράζεται στο πόσους νεκρούς θα είχες γλιτώσει. Για τον Τσιόδρα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αν υποθέσω ότι είναι σε αυτή τη συνωμοταξία, τότε θα, ακριβώς επειδή τον εκτιμώ, πώς να σας το πω περισσότερο, ακριβώς επειδή τον εκτιμώ, περιμένω να μην με προδώσει. Και όταν με προδίδει, έχω θέμα, έχω πρόβλημα, απογοητεύομαι, θυμώνω, φωνάζω. Ακριβώς επειδή τον εκτιμώ. Σας έλεγα για τα στοιχεία πιο πριν της έρευνας, και την έχω πάρει και όλη την εργασία αυτή, γιατί εκεί που είναι δημοσιευμένη είναι κλειδωμένη. Μου την έστειλε μια καλή φίλη, θα μπορούσε να χρηστεί και επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής, δεν αποκαλύπτω όνομα γιατί μπορεί να ξαναχρειαστώ από τις πηγές μου. Μου την έστειλε, που έχει κωδικούς εν πάση περιπτώσει, να μπει εκεί που είναι δημοσιευμένη σε αυτά τα επιστημονικά περιοδικά και να μου τη στείλει ολόκληρη για να μπορώ να διαβάσω, να δω τι λέει μέσα πέρα από το abstract, την περίληψη. Λέει λοιπόν εκεί οι τρεις βασικοί λόγοι που έχει πεθάνει κόσμος παραπάνω από αυτόν που θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει, έχουν πεθάνει άνθρωποι που θα μπορούσαμε να τους είχαμε γλιτώσει, είναι πρώτον το ότι μπήκαν σε περιόδους που ήταν φορτωμένο το σύστημα, και άρα εάν έχεις ξεπεράσει έναν αριθμό 400 διασωληνωμένων και πάνω, έχεις λιγότερες πιθανότητες να επιζήσεις, άρα εξαρτάται από το σε ποια περίοδο ακριβώς αρρώστησες και νοσηλεύτηκες και διασωληνώθηκες στο νοσοκομείο, είτε μεθ, είτε εντός μεθ, είτε εκτός μεθ. Ο δεύτερος λόγος φυσικά είναι το αν είσαι εντός ή εκτός, συντριπτικό ποσοστό. Στην πρώτη περίπτωση το 38,5 λέει των ανθρώπων θα μπορούσαν να είχαν σωθεί των νεκρών. Αν το κάνεις αυτό για τους 19.500 ανθρώπους που έχουμε χάσει, είναι 7.500 άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει. Αυτό λέει. Βεβαίως παίζει ρόλο το αν είσαι εντός ή εκτός, 87% παραπάνω, σας το είπα και πριν, και επίσης παίζει ρόλο το που είσαι. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, έχεις 35% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνεις σε σχέση με το να είσαι στην Αθήνα. Και αν είσαι εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έχεις 40% περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με την Αθήνα. Αν είσαι στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, στην Καβάλα, στη Λέσβο, στην Ικαρία. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα, ιδιαιτέρως δε αν για το δεύτερο, την ώρα που τα ξέρει ο Μητσοτάκης, γιατί βγαίνουν οι άνθρωποι και το λένε, εμείς τα δώσαμε εκεί που έπρεπε. Σε εμάς δεν τα δώσαν, στην κοινωνία. Δεν κάνανε προδημοσίευση όπως έκανε ο κύριος Τσιόδρας προδημοσίευση, όταν ήθελε να μας πει ότι ο τουρισμός δεν έκανε κακό στον κορονοϊό και δεν αυξήθηκε λόγω του τουρισμού ο κορονοϊός. Τώρα δεν κάνανε προδημοσίευση. Περιμέναμε να περάσουν 7 μήνες, θρηνήσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τώρα το μαθαίνουμε εμείς. Αλλά ο Μητσοτάκης το ήξερε από το Μάιο. Και αν δεν είναι Μάιος, είναι μέσα στο καλοκαίρι, γιατί λέει ότι δώσανε τη μελέτη αυτή. Και άρα σίγουρα το Δεκέμβριο που ήρθε και μας είπε ότι δεν έχω στοιχεία ότι εκτός ΜΕΘ κινδυνεύουν περισσότερο οι διασωληνωμένοι από ότι εντός ΜΕΘ, έλεγε ξεκάθαρο, χοντρό και χυδαίο ψέμα. Δεν ξέρω πόσο καλύτερα μπορώ να σας εξηγήσω το γιατί θυμώνω. Τι παράδειγμα να βρω για το πώς ακριβώς γίνεται υποχείριο των κυβερνητικών σχεδιασμών η επιστήμη. Είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, ξέρω εγώ, σαν να έχεις φωνάξει τον υδραυλικό στην πολυκατοικία, γιατί κάπου είδες να τρέχει το ρολόι και να έχει διαρροή, και όταν ήρθε αυτός και είδε ότι η πολυκατοικία είναι παλιά 50 χρόνων και άκουσε τους σωλήνες, τις σωληνώσεις κάτω, και είδε ότι μόλις ένας ανοίγει τις βρύσες, αυτό κάνει κράκα γκρούκα και είναι έτοιμο να σπάσει. Και δεν είπε τίποτα στους ενίκους, δεν είπε τίποτα, έφτιαξε το ρολόι που του πες, δεν του πες να έρθει να δει τις σωληνώσεις όλες, αλλά το είδε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πήγε και το είπε στον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας. Ο ιδιοκτήτης είπε, πού να μπαίνουμε τώρα σε έξοδα κλπ. Δείτε το λίγο έτσι σαν παράδειγμα. Και κάποια στιγμή έφυγε και κάποια στιγμή χρακ κάνει ένα μπαμ και σπάει. Και ποιοι την πληρώνουνε, δείτε το και συμβολικά, οι κάτω-κάτω την πληρώνουνε. Αυτοί που είναι στο υπόγειο, που είναι στο ισόγειο, που πλημμυρίζουν, άμα είσαι και δίπλα μπορεί και να σε σκοτώσει. Και μετά έρχεσαι και του ζητάς τα ρέστα, του λες, έλα εδώ ρε υδραυλική, ρε σωτήρι, δεν τα έχεις δει αυτά. Α, σου λέει, τα είχα δει 7 μήνες τώρα, τα είπα εκεί που έπρεπε. Αλήθεια, τα είπες εκεί που έπρεπε. Ο άλλος έλεγε ψέματα, δεν έκανε τίποτα. Σε εμάς τους ενίκους είπες τίποτα, να μην αυτό. Όχι, δεν είπα. Δεν είναι δουλειά μου να τα πω. Ήταν να τα πω στον ιδιοκτήτη, όχι σε εσάς να φοβηθείτε. Ναι, αλλά εδώ πλημμυρίσαν οι άνθρωποι. Μπορεί να σκοτώθηκε κανείς. Δεν πειράζει, δεν είναι δουλειά μου. Κάπως έτσι είναι η φάση με τον Σωτήρη, τον υδραυλικό. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510. Να τον προχωρήσω λίγο το παράδειγμα ακόμα. Μέχρι να σκάσει η σωλήνωση, λέγανε κάποιοι κάτω-κάτω, ακούγανε. Οι κάτω ακούγανε, οι πάνω δεν, εντάξει, κάτω όμως ακούγανε. Και λένε στον ιδιοκτήτη, κάτι τρίζει, κάτι ετοιμάζεται να σκάσει, κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Ο άλλος, ξέρετε τι τους έλεγε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, μην ανησυχείτε. Ξέρετε τι τους έλεγε ο άλλος, να αυτό εδώ ακριβώς τους έλεγε. Μην ανησυχείτε. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα, είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Έτσι έγινε. Και με τις σωληνώσεις και με τις διασωληνώσεις. Ο Σωτήρης τα είχε πει σε αυτόν μόνο. Τα είχε πει σε σένα. Δεν τα έχεις για να έχεις ενδείξεις. Και μετά κάποια στιγμή σκάει και λες, α, πεθάνανε ρε εσύ. Και πάλι την πληρώνουν οι από κάτω. Σας το ξαναλέω, η κυρία από τον έκτο θα βγει με το σκυλάκι και θα πει τρομάξαμε πάρα πολύ, φοβηθήκαμε. Οι άλλοι από κάτω όμως έχουν πνιγεί. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been staying most of the night. Αφήστε με να σας διαβάσω ένα κομμάτι, είναι στα αγγλικά, έχω κάνει μια πρόχειρη μετάφραση από την πλήρη μελέτη Σιόδρα και του καθηγητή του δεύτερου, Λίτρας, συγγνώμη. Λένε λοιπόν, τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν ήδη την ανάγκη για ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο της ετοιμότητας για την πανδημία, καθώς η κλιμάκωση της ικανότητάς μας κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας περιορίζεται από παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου υγειονομικού προσωπικού. Στην Ελλάδα, οι αυξημένες ανάγκες εργαζομένων στον τομέα της υγείας λόγω του COVID-19 αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με ανακατατάξεις προσωπικού, με βραχυπρόθεσμες προσλήψεις και με επιτάξεις υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών. Αυτά μπορεί να ήταν ανεπαρκή για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος, της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Αυτά εδώ δεν τα λέει κανένας, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα λένε οι αριστεροί. Ο Τσιόδρας τα λέει. Ο Τσιόδρας τα λέει, στη μελέτη αυτή. Και γι' αυτό δεν την μάθατε πιο πριν. Θα μου πεις τώρα γιατί τη μαθαίνω. Πριν σου απαντήσω σε αυτό, που είναι και το πιο πονηρό ίσως, πρέπει να σου πω ότι και τελειώνει, είναι απαραίτητο να γίνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην υγεία και για την μετά-COVID εποχή, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση και φροντίδα υψηλής ποιότητας για όλους. Τα ακούς, Κυριάκο. Ο Τσιόδρας τα λέει αυτά. Πάρε κόσμο, σου λέει, στην υγεία. Βεβαίως, στην πλήρη μελέτη υπάρχει και μία γραμμούλα που λέει σύγκρουση συμφερόντων, conflict of interests. Και εκεί λέει ότι ο Σωτήρης είναι σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας και οι απόψεις που εκφράζει είναι οι προσωπικές του απόψεις στην συγκεκριμένη μελέτη. Για να είμαστε και ξεκάθαροι, σου λέει, μην θεωρήσουν ότι τα λέει το Υπουργείο. Τώρα στη μελέτη του εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Ήταν προσωπική του η άποψη ότι δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία? Γιατρούς μπορούμε να γεννήσουμε, Σωτήρη? Αυτό δεν ζητάς εδώ? Γι' αυτό σου λέω, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά με το Σωτήρη. Και δεν μου λες, για να έχουμε καλό ερώτημα, ρε Διονέλη, εντάξει, καλά μας τα πες όλα, γιατί τώρα ήρθε ο Τσιόδρας και τα αποκάλυψε αυτά και κάνει τέτοια ζημιά στο Μητσοτάκη? Γιατί, πες εσύ. Όχι, πες εσύ έξω. Πού πάει το μυαλό σου? Γιατί εμένα, που είναι πάντα καχύποπτο, πάει στο ότι επειδή τον βλέπετε τον Τσιόδρα και τον έχουν τραβήξει πίσω καιρό τώρα, επειδή βλέπεις ότι παρά το ακαταδίωκτο που έχει θεσμοθετηθεί για να μην τον κυνηγήσουν οι αρνητές και οι ψεκασμένοι, σωστό, σωστό, αλλά οι άλλοι μπορούμε να τον κυνηγήσουμε, οι υπόλοιποι, για όλα αυτά που γίνονται, για το ότι δεν μας ενημέρωσες εγκαίρως, για το ότι όταν ήρθε το πράγμα στα χέρια σου δεν έκανες αυτά που έπρεπε, για το ρόλο που είχες. Και επειδή τον βλέπω να οδηγείται σε εξυλαστήριο θύμα όλης αυτής της ιστορίας, και αυτό είναι ένα κομμάτι που ήδη από τον Απρίλιο του 20 το είχα γράψει, ξαναευλογώ τα γένια μου, ότι σε αυτή την περίσταση ο Τσιόδρας θα είναι αυτός που θα τα πληρώσει όλα. Σε εκείνο το κείμενο, το «Οι δύο Τσιόδρες», στο τέλος, στην τελευταία παράγραφο, έλεγα ότι δεν είναι κατά ανάγκη κακό που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά και του υπουργού καμιά φορά που του αναθέτουν να κάνει επί κικίλια. Δείτε το και ανάποδα. Δεν έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο ακόμα. Τον Απρίλιο του 20 τα γράφαμε αυτά, και αν παρελπίδα τα πράγματα πάνε στραβά, αυτόν θα βάλουν μπροστά ως πρώτο υπεύθυνο. Και τότε εμείς θα πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιο ακριβώς κομμάτι ευθύνης αναλογούσε στον καθένα. Κείμενο του 2020, δύο χρόνια πριν, 1,5 χρόνο πριν, που λέει ότι ο Τσιόδρας ενδεχομένως να έχει και άλλα στοιχεία. Δείτε το σήμερα. Δίνει αυτό, στην ουσία του λέει, κοίταξε να δεις, εάν έχεις σκοπό να με βάλεις μπροστά, Σήμερα βγήκε αυτή η μελέτη. Αύριο μπορεί να βγει μια μελέτη και όντως εκείνο το ερώτημα, ας πούμε, των πίσω σελίδων, πόσοι θα γλίτωναν αν είχαμε αραιώσει τα δρομολόγια των λεωφορείων, να υπάρχει απάντηση. Και αύριο να δεις μια είδηση που να λέει 1843 με τα μοντέλα μας και με τις μετρήσεις μας θα είχαν γλιτώσει αν είχες βάλει 10% παραπάνω λεωφορεία. Που έλεγε ο Τσιόδρας ότι δεν μπορώ να γεννήσω λεωφορεία. Θέλεις να σου πω άλλα για τις τάξεις, για τις σχολικές, πόσους θα είχαμε γλιτώσει αυτό, για τα πάντα. Για τα πάντα μπορεί να υπάρχει ένας αριθμός, ένα στοιχείο που να απογυμνώνει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα. Και στην ουσία ο Τσιόδρας σήμερα να του λέει κάτσε καλά και ότι έχει υπόψη σου ότι έχω κι εγώ μερικά πραγματάκια που μπορεί να βγαίνουν σιγά σιγά. Και αυτό να είναι ένα τροχιοδεικτικό πυρό που το λέει, πυρ που το λέγαν πυρό, τροχιοδεικτικό πυρ που λέγαμε και στο στρατό. Εγώ που να πάρει ευχή, ακούγοντας, όπως σας έλεγα στην αρχή, αν φτάνεις μπροστά στο μικρόφωνο ακούγοντας λίγο αυτούς που έχεις από πίσω στην κοινωνία, ένα γιατρό ήθελα που να πάρει ευχή. Ένα γιατρό που να είναι υπεύθυνος, να βγαίνει μπροστά, να παίρνει πάνω του την ευθύνη, να ενημερώνει υπεύθυνα, να έχει συνολική οπτική για τα πράγματα. Ένα γιατρό ήθελα. Δεν ήθελα ούτε πολιτικό που να, ούτε γιατρό που να κάνει τον πολιτικό, ούτε πολιτικό που να προσποιείται ότι νοιάζεται για τους ασθενείς. Ένα γιατρό ήθελα να μου λέει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Να μου λέει ότι το να διασωληνωθεί άνθρωπος εκτός εντατικής είναι εγκληματικό και είναι 78% περισσότερο, η περισσότερη, μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνεις εάν σε διασωληνώσουν εντός ή εκτός της εντατικής. Τόσο απλά πραγματάκια. Και όχι 7 μήνες μετά τη μελέτη του. Όχι αφού έχω φτάσει στους 20.000 νεκρούς. Ένα γιατρό ήθελα, ρε γαμώτο. Να με ενημερώνει σωστά ως κοινωνία. Και εδώ έχουμε καταλήξει σε κογκλάβια και σε... Αυτή τουλάχιστον την ανάγνωση κάνω εγώ. Για το γιατί ο Τσιόδρας τώρα του ήρθε να κάνει μελέτη για το τι γίνεται με τις εντατικές εκτός εντατικής, με τις διασωληνώσεις εκτός εντατικής. Και λίγο από δικά σας μηνύματα για να κλείσω για σήμερα. Η Ζήνα, λόγω δουλειάς λέει, έμεινα πίσω και έχω χάσει μερικές εκπομπές, τις ακούω μέσω διαδικτύου. Καλά κάνεις, έτσι. Σας παρακαλώ, λέει, μη χάσετε την ψυχραιμία σας. Τώρα που χρειαζόμαστε μια σανίδα σωτηρίας από μένα, η σανίδα σωτηρίας. Μακάρι, με τιμά αυτό, αλλά δεν είμαι εγώ η σανίδα σωτηρίας. Θυμήσου τα λόγια του δασκάλου σου, ναι. Σας έλεγα για έναν δάσκαλο που μας έλεγε αν βγεις στο μικρόφωνο πρέπει να είσαι ψύχραιμος πρώτα απ' όλα, να τα αφήνεις όλα πίσω, ο Βασίλης ο Πάικος, τον χάσαμε. Και για τους αρνητές μου λέει, όλοι αυτοί που τρέχανε πίσω τους πέσαν από τα σύννεφα που βγήκαν χρυσαυγίτες τώρα και τώρα τρέχουν να εμβολιαστούν. Αμ δε Ζήνα, ούτε τώρα πάνε να εμβολιαστούν, αυτοί δεν αλλάζουν με τίποτα μυαλό. Ο φίλος ο Άρης, καινούριος και αυτός στην παρέα, Άρης Αλφα μου υπογράφει. Καλησπέρα και λοιπά, σχετικά με την περίπτωση του Τράγκα μου λέει. Δεν έχω καταλάβει μου λέει ακριβώς τι γίνεται, παρακολούθησα μια εκπομπή που ήταν καλεσμένος στη Ζήνα στο Σταρ και δεν μου φαίνονταν να ακούω το λόγο ενός αντιεμβολιαστή. Πρακτικά ισχυριζόταν ότι φοβόταν για προβλήματα υγείας και παρέθετε τα επιχειρήματα και τις ανησυχίες που είχαν ακουστεί και από τη δική σας πλευρά για τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας, τη δική μου πλευρά εννοεί. Και μου στέλνει και το link με τη συνέντευξη, την είδα τη συνέντευξη Άρη, η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα δει. Απ' την άλλη βέβαια μου λέει έχουμε και την περίπτωση του Πετράκου, τον οποίο τον μάζεψε ο Τράγκα στο κόμμα του. Είμαστε σίγουροι ο Τράγκα υιοθέτησε τις απόψεις του Πετράκου ή τον αγκάλιασε για να μαζέψει ψηφαλάκια από αυτούς που όντως τα ονομάζαμε ψεκασμένους. Τίποτα φυσικά και από τα δύο μου λέει και να ισχύει δεν είναι ok, δεν είναι σωστό. Και μου βάζει ένα ερώτημα, Εκείνο λέει που πρακτικά θέλω να καταλήξω είναι αν όντως κάποιοι χαρακτηρισμοί όπως αντιεμβολιαστής και ψεκασμένος είναι σωστοί για τον Τράγκα. Ήταν πολλά άσχημα πράγματα, αλλά σε αυτό το θέμα δεν είμαι σίγουρος και προσωπικά νιώθω πολύ μπερδεμένος. Μήπως μου λέει με το να τον λες αντιεμβολιαστή, στην ουσία παίζει στο Μητσοτάκη το παιχνίδι. Του Μητσοτάκη το παιχνίδι για άλλη μια φορά. Άρη, ειλικρινά με προβληματίζεις. Και χθες έλεγα όντως ότι ο Τράγκας, δεν έλεγα ότι είναι ο ίδιος, έλεγα ότι ήρθε να ηγηθεί αυτού του κινήματος, αν μπορώ να το πω έτσι, τρομάρα του, αυτού του χώρου των αντιεμβολιαστών, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Πετράκος ήταν εκεί. Ας πω μόνο δύο κουβέντες. Ο Τράγκας κυδεύεται σήμερα. Και έτσι λίγο αισθάνομαι άβολα στο ομολόγο. Έλεγα και χθες ότι έχει μια οικογένεια, μια γυναίκα, δύο παιδιά. Ίσως δεν είναι και πολύ. Θα μου πεις τώρα εδώ λέγονται τα πάντα. Δεν είμαι της φράσης ο νεκρός δεν δικαίωται. Εντάξει τώρα, έχουμε να πούμε πολλά και για τους νεκρούς και για τους ζωντανούς πολύ περισσότερα. Σωτήρη, θα σου πω μόνο το εξής. Η εικόνα που έχω σχηματίσει εγώ είναι ότι ο Τράγκας, ένας άνθρωπος 72 χρονών, διαβητικός, με αρκετά προβλήματα υγείας, με το γιατρό του, τον άκουσε στο γιατρό του που λέει εγώ τον έκανα χρυσό να πάει να εμβολιαστεί και δεν με άκουγε. Ακόμα και στη συνέντευξη που μου έστειλες να δω, λέει ότι υπήρχε ένας τρόπος, του είχε συστήσει η γυναίκα του, τώρα μπαίνουμε σε πολύ προσωπικά πράγματα, αλλά επειδή δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παίξω κανένας Μητσοτάκη το παιχνίδι και κανένας Τσίπρα και κανένας άλλο. Και ότι υπήρχε τρόπος να ρυθμιστεί το ζάχαρό του για 15 μέρες, να πάει να κάνει το εμβόλιο, να αποφύγει τις όποιες παρενέργειες. Υπήρχε τρόπος. Και ο γιατρός του ο ίδιος λέει ότι εγώ του έλεγα να εμβολιαστεί. Όντως ο Τράγκας δεν είπε ποτέ ότι τα εμβόλια έχουν τσιπάκια και είναι, πώς το λένε, έμβρια, νεκρά και αυτά που λένε κάτι παπάδες αρπαγμένοι και τέτοια. Όντως, αυτά έχεις δίκιο. Ποτέ δεν είπε τέτοια πράγματα ο Τράγκας. Έχω όμως την υποψία ότι στο λαιμό του στην πραγματικότητα τον πήραν αυτοί οι υπόλοιποι. Δηλαδή, άμα ξεκίνησες να γίνεις αρχηγός κόμματος και το κοινό σου είναι αυτοί, ο Πετράκος που τον έκανες γενικό γραμματέα, μετά σε οδηγεί αυτό το κοινό. Για δες το λίγο. Δηλαδή, να έχεις ένα κοινό να σε ψηφίσει στο κόμμα Ελεύθεροι Άνθρωποι, που είναι όλοι αντιεμβολιαστές, και ο αρχηγός να πάει να εμβολιαστεί. Θα του λένε εσύ, αρχηγέ, εμβολιάζεσαι, δεν πιστεύω να εμβολιάστηκες. Όχι, θα λέει ο αρχηγός. Το αποκλείεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτό έπαιξε κύριος ρόλο. Γι' αυτό του έλεγε ο γιατρός του πήγαινε, αυτός έβρισκε δικαιολογίες. Όχι, θα πάω πιο μετά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Γιατί έχεις και ένα κοινό να ταΐσεις με τα δεδομένα. Ήθελες να πεις αυτό που ήθελε να ακούσει το κοινό. Ότι όχι, εγώ δεν έχω εμβολιαστεί. Γιατί άμα εμβολιαστείς, ξαφνικά απογυμνώνεσαι σε ένα κοινό που θέλεις να σε ψηφίσει. Και αυτοί τον πήραν στο λαιμό τους. Τον πιστεύω ειλικρινά. Τέλος πάντων, καλό του ταξίδι του ανθρώπου. Τι να πω τώρα, κρίμα, γιατί για οποιονδήποτε άνθρωπο δεν έχω εγώ καμία. Και ο άλλος ο Μητροπολίτης, να δούμε τι κάνει ο άλλος. Είναι καλά αυτός ο αρνητής από την Αιτωλία που και αυτός μπήκε στη ζούλα, στη ΜΕΘ. Και αυτός καλά να γίνει να βγει έξω και να τον βρίζουμε μετά νυχθημερών. Για το ότι έχει στείλει τόσο κόσμο στις εντατικές. Αυτός είναι όντως αρνητής με τη βούλα. Λοιπόν, το σταματώ μέχρι εδώ για σήμερα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. reflection, still struggling to find direction. No one ever told me walk this way. People have to call me dirty mama, but they don't know that it's a drama. Only but I draw attention, hey! Feels like I'm a refugee, still looking for his lost sanctuary. A fugitive of what I've done so far. Never told I will be a slothful dog. So give me now this last and pay the full score. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin, only the false religion, gambling my life again. Under my naked skin, after my crucifixion. Father rejected wisely from this game of chance. Absent were your loving arms in my dreadful scary dance. Just a burden.